295 zł i otrzymasz 250 zł na karcie. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 8 lutego, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Bucik. O reformie sądów dziś dużo w Warszawie, zarówno podczas konwencji Solidarnej Polski, jak i na demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szerokiej dyskusji wśród działaczy o zmianach w partii chce nowy lider Platformy Obywatelskiej. Wielbiciele twórczości Romualda Lipki wpisują się do księgi kondolencyjnej w Polskim Radiu Lublin. Solidarna Polska podsumowuje zmiany w systemie sprawiedliwości i zapowiada kontynuację reformy. W Warszawie trwa konwencja jednej z głównych sił politycznych tworzących rząd. Iwona Szczęsna. Poseł PiS Krzysztof Sobolewski odczytał list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do uczestników konwencji. My z tej drogi nie zejdziemy. Dalej będziemy reformować wymiar sprawiedliwości, bo tego potrzebuje Rzeczpospolita, jej obywatele. Nie ugniemy się pod naciskami ani wewnętrznymi, ani zewnętrznymi. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta wyjaśniał konieczność wprowadzenia ustawy dyscyplinującej sędziów i dziękował prezydentowi za jej podpisanie. W pierwszej kolejności ustawa jest troską o konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd. Ustawa precyzuje kilka kwestii, które mają zapewnić pełne przestrzeganie przez sędziów zasady apolityczności. Podczas konwencji wystąpiła też europoseł Beata Kempa. Zbigniew Ziobro ma przemawiać jako ostatni. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Poinformowano także o przystąpieniu do Solidarnej Polski dwojga byłych posłów Kukiz 15, Barbary Chrobak i Andrzeja Kobylarza. Głębokich zmian w systemie sprawiedliwości. Solidarność domagała się od początku przemian ustrojowych w Polsce, napisał w liście do uczestników manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie przewodniczący Związku Piotr Duda. Demonstracja odbywa się pod hasłem "Obrońmy naszą suwerenność". List odczytał jeden z organizatorów, Adam Borowski. Wznosiliśmy o przywrócenie społecznej kontroli nad sądami. I dzisiaj, po blisko 30 latach, te postulaty nadal są aktualne. Nic się nie zmieniło. Do Warszawy na demonstrację przyjechali członkowie ponad 400 klubów Gazety Polskiej. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, ale takie zmiany mogą doprowadzić do wielkiej zmiany w Polsce, powiedział podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej przewodniczący partii. Borys Budka mówił też o potrzebie współpracy między ugrupowaniami opozycji. Zmianę zaczęliśmy od nas samych. Zmianę zaczęliśmy od tego, by dać Platformie nową energię. Ale zmianę daliśmy już wcześniej. Tą zmianę pokazaliśmy, budując koalicję obywatelską, koalicję europejską, pokazując, że potrafimy działać wspólnie. Lider Platformy zapowiedział też, że kolejna Rada Krajowa będzie miejscem dyskusji, w którym każdy będzie mógł powiedzieć, jak widzi PO. Wielbiciele Romualda Lipki wpisują się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w siedzibie Polskiego Radia Lublin. Młodzi ludzie, którzy także słuchają Budki Suflera, przyszli podziękować artyście za jego twórczość. Przede wszystkim za bogaty dorobek muzyczny pana Romualda. To, co on nagrał, to po prostu nie wiem, czy starczy życia, żeby to wszystko objąć. Mój wpis był inspirowany fragmentem tekstu piosenki "Słońca jakby mniej". Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i to uważam powinno być puentą. Romuald Lipko, kompozytor, instrumentalista i współzałożyciel Budki Suflera, zmarł w nocy z czwartku na piątek. Miał 69 lat. O zachowanie spokoju w obliczu epidemii koronawirusa w Chinach apelują do mieszkańców singapurscy politycy. Władze miasta ogłosiły najwyższy stopień gotowości epidemiologicznej. Ludzie ruszyli do supermarketów. Zarówno członkowie singapurskiego rządu, jak i przedstawiciele sieci supermarketów zapewniają, że w Singapurze nie zabraknie produktów żywnościowych. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia z obleganych przez mieszkańców sklepów. Władze wprowadziły najwyższy stopień gotowości epidemiologicznej po tym, jak koronawirusa wykryto u 3 mieszkańców Singapuru, którzy nie podróżowali w ostatnim czasie do Chin. W Singapurze wykryto w sumie 33 przypadki zarażenia koronawirusem. Władze starają się dotrzeć do uczestników forum biznesowego, które miało miejsce w tym mieście w dniach 21-23 stycznia. Brało w nim udział 94 obcokrajowców. Coraz więcej firm odwołuje też udział w międzynarodowych targach lotniczych, które w następnym tygodniu mają się odbyć w Singapurze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Według chińskich władz zakażone koronawirusem są prawie 32 tysiące osób. Zmarły 722. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie i bez upadów, wieczorem i w nocy, tym razem na wschodzie bez zmian, a na zachodzie i w centrum pochmurno. Na Kaszubach i Podkarpaciu mgły osadzające szać. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na razie od minus 1 stopnia do plus 7, nad ranem od minus 9 na Podhalu do minus 1 w centrum i plus 2 na północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Inhaler od zespołu Falls na rozpoczęcie drugiej godziny programu, który nazywa się Radiowy Dom Kultury. Do naszego domu za kilka minut przyjdzie gość Mariusz Wilczyński. Tak naprawdę to magia radia, ale o tym więcej za chwilę. W tej godzinie także poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Przeniesiemy się na razie w wyobraźni do Szczyrku, zapowiadając to, co w tym roku wydarzy się podczas festiwalu Snowfest, a zaczniemy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Aga przy telefonie jest gotowa, wykręcamy. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia i Galerii Entropia, gdzie aktualnie trwa wystawa filmów, instalacji i obiektów Maćka Bończyka. A do tego już w najbliższy wtorek, czyli 11 lutego, wydarzenie towarzyszące wystawie, czyli Pocket Cinema duetu Kino Manual, w skład którego wchodzą Aga Jarząb i Maciek Bończyk, który jest już z nami. Oboje pracujemy głównie w takich mediach jak animacja, film eksperymentalny i różnego rodzaju połączenia dźwięku z ruchomym obrazem. Natomiast Pocket Cinema to taki, powiedzmy, próbny, eksperymentalny format performance'u audiowizualnego, w którym, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o kino kieszonkowe, o kino uszyte na miarę niewielkich przestrzeni, o przytulnym charakterze dla, powiedzmy, nie jakiejś ogromnej grupy ludzi, ale oczywiście zapraszamy wszystkich. Głównie pracujemy w tym przypadku w taki sposób, że wykorzystujemy stare rzutniki slajdów, które są troszeczkę zmodyfikowane, które wypuszczają abstrakcyjne slajdy, a my jeszcze dodatkowo zmieniamy kolor tych slajdów, zmieniamy trochę ich ostrość, zmieniamy trochę, używając wolnoobrotowych silników, ruch tego obrazu i do tego jest muzyka grana na żywo. Głównie są to analogowe urządzenia, analogowe media, czyli troszeczkę taka sztuka mediów, powiedzmy, z lat 60., 70., 80. To są takie kierunki, które bardzo nas interesują. Dlatego nazwaliśmy siebie Kino Manual, bo jest to kino uprawiane, że tak powiem, ręcznie, manualnie, przy pomocy nożyczek, linijki i wielu innych tego typu prostych narzędzi. Zapraszamy na wystawę i na najbliższe spotkanie z duetem Kino Manual. To już 11 lutego w Galerii Entropia we Wrocławiu. A teraz przeskakujemy do Gdańskiej Galerii Fotografii. Tam bardzo ciekawa wystawa. Baumgart Pijarski, Laboratorium Prac Fotograficznych. A na niej dialoguje ze sobą dwójka artystów pracujących w różnych mediach. Rzeźba łączy się tutaj z fotografią, a my opowiadamy? Połączenie jest arcyciekawe, ponieważ oboje artyści posługują się różnymi mediami, a jednocześnie jakby sama forma medium, czyli jakiegoś przekaźnika, jest dla nich bardzo istotna. Mówi Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka. Krzysztof Pijarski jest fotografem i teoretykiem fotografii, historykiem fotografii i praktykiem, a Anna Baumgart jest rzeźbiarką, która od fotografii wychodzi jako szkicu pewnego zapisu sytuacji, która gdzieś kształtuje naszą pamięć historyczną i używa innych narzędzi do wizualizowania idei. Było to po prostu niezwykle ciekawe od razu od początku, kiedy artyści wzajemnie się zaprosili do tego dialogu właściwie i postanowili go zrealizować, no właśnie, w Gdańskiej Galerii Fotografii, a więc miejsca, które jest właściwie generalnie przeznaczone na dwuwymiarową formę fotograficzną. Baumgart Pijarski. Tę wystawę możemy oglądać w Gdańskiej Galerii Fotografii. Czas mamy do 28 lutego. A na koniec Kraków i zaproszenie na wystawę Piotra Lutyńskiego zatytułowaną Budda, Mars i Jeleń, którą od wczoraj możemy oglądać w Bunkrze Sztuki. Co kryje się za tym intrygującym tytułem? Piotr Lutyński zaprezentuje najnowsze prace, które zostaną zestawione z dziełami tworzonymi od 2000 roku aż do 2018. I będą to zarówno obrazy abstrakcyjne, obiekty, kolaże, film, a także dokumentacja działań w przestrzeni publicznej realizowana przez Piotra Lutyńskiego. I na tej wystawie Piotr podzielił przestrzenie galerii, można powiedzieć, że właśnie tematycznie trochę tymi tematami związanymi z tytułem. I na tej wystawie będzie można zaobserwować różne obszary zainteresowań Piotra, ale też będzie to taka opowieść o bliskości człowieka i natury i też po części o utraceniu tej bliskości właśnie z naturą. Mówi Mirosława Bałazy, kuratorka. to zaskakujące połączenie, które już pojawia się w tytule, ono też będzie bardzo obecne na wystawie. Warto też zaznaczyć, że ważna jest dla niego również muzyka, która będzie stanowić część tej wystawy w postaci wydarzeń towarzyszących, takich performansów muzycznych, które się odbędą. To będą dwa wydarzenia, jedno 8 lutego, to będzie performance muzyczny zespołu Rdzeń z udziałem nie tylko Piotra Lutyńskiego i Fryderyka Lutyńskiego, ale też Marka Kozicy, Adama Rzepeckiego, Ewy Libery i Zbigniewa Libery. To trzeba zobaczyć. Wystawa Budda, Mars i Jeleń Piotra Lutyńskiego trwa aż do 15 marca w Bunkrze Sztuki w Krakowie. A na stronie polskieradio.pl/trójka można na całym świecie sprawdzać informacje o tych trzech propozycjach. Tam widać Radiowy Dom Kultury. To co? Poruszajmy się trochę. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Jedni grają, inni tańczą, a jeszcze inni potrafią, a właściwie jeszcze jeden potrafi, co jest chyba ewenementem na skalę światową. Na oczach roztańczonej i rozśpiewanej publiczności stworzyć film animowany, bo myślę, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy widzieli Mariusza Wilczyńskiego, bo on teraz będzie naszym gościem w akcji, chociażby właśnie z Wojciechem Waglewskim czy Bartkiem Waglewskim. Rysowanie na żywo, animowanie historii i rzeczywiście stworzenie historii na oczach publiczności to nie jest chyba prosta sprawa. Mariusz Wilczyński odwiedził nasze studio wczoraj, więc dzisiaj to magia radia. Odwiedził w tym takim ostatnim, napiętym okresie przed rozpoczęciem festiwalu w Berlinie, podczas którego bardzo wzruszające i ważne momenty dla samego artysty będą miały miejsce. Więcej może już nie będę zagadywała, bo chyba to wszystko jest w opowieści. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że Mariusz Wilczyński wygląda świetnie. Dredy prawie już do pasa, na głowie coś na kształt melonika, chociaż nie jestem pewna, czy tak nazywa się ten kapelusz. No, prawdziwy artysta we właściwym momencie, z właściwym wyglądem. Dzień dobry. Dzień dobry. Odliczamy dni do tego momentu, w którym oficjalna światowa premiera twojego filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta po 14 latach pracy. To się zrobiła taka przygoda życiowa, czy też doświadczenie życiowe, rodzaj jakiejś wręcz medytacji nad życiem i sztuką. Jak na to patrzysz teraz, kiedy film już jest zamknięty, gotowy i czekamy na premierę? Właściwie patrzę tak, jak to przed chwilą określiłaś, bo myślę, że to była 1/4 mojego życia. Okres pracy nad tym filmem. Spotykałem się z pytaniami, Boże, jak pan się musi męczyć, jaki pan jest zaparty, jaki pan jest zdeterminowany, cóż to za wysiłek musi być. A to był dla mnie najpiękniejszy, myślę, i najbardziej sensowny czas w moim życiu. Robiłem coś, co każdego dnia mnie interesowało, co mnie wkręcało, co każdego dnia mi dawało jakieś nowe rzeczy do poznania, do spotkania, do rozwiązania. I w pewnym momencie oczywiście to miało jakieś negatywne skutki dla mnie samego i trochę też o tym film ten jest, że w pewnym momencie coraz bardziej zacząłem żyć tym światem, czy urojonym, czy tym światem, który rodził się w głowie, niż tym wszystkim, co jest na zewnątrz. Ale to był piękny okres, to co powiedziałeś, medytacji i też naprawiania pewnych relacji, których nie zdążyłem naprawić na przykład za życia. No tak, relacji z mamą, z tatą. Ostatnich słów, jakichś ostatnich dotyków. Czasami, wiesz, no pędzimy w życiu i nie powiemy naszej mamie, czy ojcu, czy przyjacielowi, że go kochamy. No, potem żałujemy czegoś, tak? No więc ja dałem sobie szansę na dokończenie świata rzeczywistego. Poprzez, on dotychczas był w moich myślach, a ponieważ go narysowałem, czy narysowaliśmy potem z zespołem artystów, którzy ze mną pracowali, czy po prostu go stworzyłem, no to on też się stał poniekąd rzeczywisty. Te 14 lat, chociaż myślę, że więcej, to jest też czas, kiedy gdzieś mniej lub bardziej intensywnie mogłam podglądać, czy posłuchać tego, co opowiadasz o swojej pracy. I przecież wiele rzeczy się zmieniało. W związku z tym, w jaki sposób udało ci się zapanować nad całością opowieści, nad filmem, kiedy żaden człowiek nie może być tym samym w ciągu 14 lat. Może mu się zmienić wszystko, od poczucia estetyki, po to, co dla niego jest ważne i na co chciałby postawić akcent. Jak utrzymać ten stan? Ja myślę, że też to twoje pytanie jest bardzo ważne i myślę, że ono jest bardzo mocną weryfikacją dla tego, co zrobiłem i też utwierdzało mnie, bo co pewien czas zadawałem to pytanie, że chyba robię film, który jest na miarę moich możliwości, jakiś ponadczasowy, bo tak naprawdę to tylko przez ten okres 14 lat realizacji filmu jedna postać i jedna właściwie scena mi się zaktualizowała i ją usunąłem. Też pewnie dlatego miałem taką szansę, ponieważ ten film na początku, jak zacząłem go robić, on miał mieć 10 minut. Po prostu chciałem zrobić krótki film i w pewnym momencie, jak ten film zaczął mi się rozrastać, on rósł i on trochę się tak nawarstwił, jak stalagmity, tak, czy stalaktyty, bo od pierwszej kreski, którą zrobiłem w 2006 roku właściwie, po tym jak się spotkałem z kuratorami w MOMI, którzy dopięli szczegóły mojej retrospektywy i poczułem się na tyle pewny, że mogę stworzyć taki film marzenie, do ostatniej kreski, która została zrobiona jakiś rok temu, no to minęło kilkanaście lat. W pewnym momencie, jak ten film miał już nie 10 minut, a 20, wymyśliłem sobie, to zamarzyłem o tym, żeby jedna z postaci była pani Irena Kwiatkowska. I to też złamałem pewien schemat, bo filmy animowane, to potem się dowiedziałem, bo nie widziałem, jak się robi. Robi się tak, że najpierw się pisze dialogi, potem to nakrywają lektorzy, a na końcu, jak już jest wszystko zanimowane, to przychodzą gwiazdy i wygrywają. Ja wiedziałem, że chcę, że to była czyli pani... Czyli lektor wypada, a tak, nagle tak, wchodzi tak, tak, tak, gwiazda. Ktoś, kto zaczyna grać. Wiedziałem, jak wymarzyłem, że to była pani Irena Kwiatkowska, ponieważ ja od dzieciaka słuchałem, mama mi puszczała płyty z bajkami, które ona czytała. Tak, Alicja w Krainie Czarów. Czerwony kapturek. Tak, albo ściąć go. No to po prostu była pani Irena Kwiatkowska, która wtedy miała 97 czy 98 lat, więc pojechaliśmy ją nagrać. Ona wniosła całe swoje emploi, ona wniosła całe swoje znaczenie dla kultury polskiej. I później jak zaczęły dochodzić osoby, o których marzyłem, pan Andrzej Wajda, który podłożył swój głos, Marek Konrad, mam głos Gustawa Cholubka, Tadeusz Nalepa i tak dalej, to nagle zdałem sobie sprawę, że to są tak wielkie postaci dla kultury polskiej i przynajmniej dla tego paradygmatu, który dla mnie jest najważniejszy w kulturze, czyli to byli ci artyści z okresu, kiedy z różnych powodów i to nie można teraz mówić, że źle, ale po prostu taki był czas, że oni znaczyli trochę, aktorstwo było czymś więcej niż zawodem. wiesz, no Holubek to był facetem, który wyprowadził ludzi na ulicę, Udejmka, tak, poniekąd. To byli tacy artyści, którzy w mojej głowie w ogóle byli czymś więcej niż dzisiaj się to pojmuje. Nagle sobie zdałem sprawę, że rysuję film, który jest ważny chociażby ze względu na udział tych ludzi. To jest taka opowieść, że ja od razu mam dreszcze na plecach, kiedy myślę, że przed nami premiera filmu właśnie z udziałem Ireny Kwiatkowskiej, Gustawa Holubka, Andrzeja Wajdy. Mhm. No, to jest właśnie też ten rodzaj czegoś metafizycznego, co poza samą tą robotą, która na początku dla ciebie była pracą tak. samotną, a potem się przełożyła na pracę z ludźmi, tak. którzy stworzyli zespół. Ten zespół też miał takie zadania, że każdy jak gdyby odpowiadał za no, jakiś tak. element? Tak, tak. Króciutko to jest tak, że mimo, że to był film bardzo aktorski. W moim filmie wziął udział grubo ponad 100 osób pracujących. Najbliżsi mi no to były Piotrek Szczepanowicz, który był moją prawą ręką i Agata Gorządek, która była moją prawą ręką. A później był sztab animatorów, których dobrałem. Jestem w tej wygodnej sytuacji, że jestem profesorem w Szkole Filmowej w Łodzi, więc widzę te najlepsze talenty. Im proponuję często pracę, co dla nich też jest fajne, bo oni z kolei wchodzą w taki świat wartości, taki, no wiesz, bardzo łatwo po studiach wpaść w taki terkot, że się robi krótkie formy dla pieniędzy, tak, a to jakieś reklama, coś. Jest a nagle zobaczyli niektórzy z nich, że można być w zespole i można rysować przez 3 lata film i że to ma sens i że oni teraz przyjeżdżają do Berlina, wyjdą ze mną po seansie na jednym z 2-3 najważniejszych festiwali na świecie, wyjdą na scenę. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Posłuchamy Tadeusza Nalepy, nie obrazisz się, prawda? Chodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej jasnawy drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę, na jej drugi brzeg. Zobaczyć słońce w nocy, zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego sierść. Tadeusz Nalepa wybrzmiał, jeden z bohaterów filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Mariusz Wilczyński, twórca tego filmu, po 14 latach pracy jest przed premierą światową, która odbędzie się na festiwalu w Berlinie. Po pierwsze umówiliśmy się tak, że kiedy film już trafi do dystrybucji takiej, że zobaczą go nasi słuchacze, a nie tylko ci, którzy przez teraz pewien czas będą mieli szczęście trafić na swoją pracę na festiwalach, to spotkamy się i porozmawiamy już wtedy tak, jak się rozmawia, kiedy więcej osób widziało obraz. Słyszałam takie ładne zdanie, które powiedziałeś i chciałabym je na antenę przywołać, a mianowicie, że kiedy ktoś robi film, kiedy artysta w ogóle zabiera się za pracę artystyczną, bo myślę, że to dotyczy właśnie wszystkich zawodów, to producent i wszyscy ludzie od postprodukcji to są ci, którzy wiedzą, jak ten film ma wyglądać, a artysta jest tym, który ma nie wiedzieć, że to jest najlepszy punkt do rozpoczęcia pracy. Tak, tak, i to jest właśnie zawsze to iskrzenie, ale ja uważam, że artysta może coś naprawdę zrobić interesującego wtedy, kiedy nie wie, jak ma to zrobić. Ja mam to w tej chwili przed filmem, o którym już myślę, bo skończyłem Zabij to i wyjedź z tego miasta pewien etap, bo w moim życiu się skończył i w tej chwili poczułem taką moc, bo wiem jak wygląda Zabij to. Zrobiłem film, jaki sobie wymarzyłem, udało się. To w tej chwili coś się skończyło, jakiś też mój piesek umarł i to wszystko jakoś tak coś się skończyło w życiu. Nie są tak czasami takie wyraźne etapy. Ja myślę o nowym filmie, wreszcie chcę zrobić film nie o sobie. Chcę zrobić film oparty o literaturę i chcę zrobić Mistrza i Małgorzatę. To jest moje marzenie i w ogóle za Boga nie wiem, bo chcę zrobić coś, ale to już mogę ogłosić, czego nikt wcześniej nie zrobił. To będzie opera animowana. Chcę, żeby to była opera animowana Mistrz i Małgorzata. I nie mam pojęcia, jak to w ogóle ugryźć. Mam gdzieś w głowie. I to jest ten moment, kiedy wydaje mi się, że kiedy nie wiesz, jak coś masz zrobić, to artysta ma prawo oczywiście i jeżeli, zakładam, że jest uczciwym artystą i pracowitym, możesz iść, wiesz, czasami tydzień ścieżką i nagle się okaże, to jest ścieżka donikąd. Musisz zawrócić. Potem, to trochę jak człowiek pierwotny, który idzie dżunglą i wszędzie musi być bardzo czujny, bo wiesz, jest niebezpieczeństwo, a to jakieś jaszczurki, a to coś może go zjeść, ugryźć, ale jednocześnie musi być czujny, bo może znajdzie, nie wiem, na przykład trochę miodu. I dlatego Mistrz i Małgorzata, myślę, że to jest taki właśnie znowu coś, co mnie na nowo przez te 10 lat czy przez 8 będzie trzymało w takim napięciu i chęci takiej pracy. Takie bodźce muszą być, ale to tylko daje wtedy, kiedy jesteś niepewny, kiedy nie wiesz, jak to zrobić. I tu jest oczywiście naturalny konflikt z producentem, bo producent chce wiedzieć, jak to zrobić. Bo, rozumiem, daje pieniądze, ma terminy, pracują ludzie. No więc to często, ale na razie, no to więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie rozważam różne opcje. Na pewno ten film zrobię, czy z pieniędzmi, czy bez. Każdy ma różne sensy w życiu i ja myślę, że przede wszystkim nie widziałem nigdy dobrej adaptacji Mistrza i Małgorzaty. Nie widziałem nigdy oczywiście animowanej, co jest dla mnie dziwne, bo mi się wydaje, że to jest film, to jest książka stworzona dla filmu animowanego. Nie wiem, dlaczego wielcy artyści od tego zawsze odstępowali. Pytałem się o to mojego przyjaciela Dmitrija Gellera, to jest wielki artysta animacji rosyjskiej. On powiedział, że to jest dla nich za blisko. Oni mają problem z tym, to jest dla nich książka obrazoburcza, dla Rosjan. Powiedział, ty możesz to zrobić, bo ty jesteś Polakiem, więc jedną nogą jesteś w naszej kulturze, jedną w zachodniej. Ale pytałem polskich, wielkich artystów, bo wiem, że oni chcieli i nie zrobili. Dlaczego nie zrobili? Pytałem Zbyszka Rybczyńskiego, zdobywca Oscara, pytałem Krzysztofa Pendereckiego i pytałem też Romana Polańskiego. Rozmawiałem z nimi wszystkimi i wszyscy z jakichś dziwnych powodów najpierw chcieli to robić i potem nie. I to jest dla mnie takie światło ostrzegawcze, bo jeżeli w to wejdę, to jest ostatnie, ja mam ostatnie 10-15 lat, kiedy mam siły fizyczne, intelektualne, że mogę się podjąć czegoś takiego. Nie chcę robić krótkich filmów, nie dlatego, że one są złe, ale mnie to już nie interesuje. To są takie nowelki, etiuda. Ja chcę po zrobieniu Zabija poczułem, co to znaczy napisać powieść. To jest zupełnie inna jazda. To jest w ogóle coś niesamowitego. Siła rażenia, siła tego świata. No to jest nieporównywalne. Chcę to zrobić. No wiesz, to jestem w takim wieku już, że po prostu chcę tylko robić to, na co mam ochotę i tylko obcować z ludźmi, z którymi chcę obcować. Nie? Po prostu mam wszystko inne w nosie. I chcę zrobić Mistrza i Małgorzatę, ale jednocześnie się boję, ale zrobię to na pewno. Ale nie wiem, jak to zrobić. Sztuka jest dla mnie istotna wtedy, kiedy... Wiesz, to jest kilka. Sztuka jest dla mnie istotna wtedy, kiedy jest przede wszystkim potrzebna ludziom. To jest dla mnie najważniejsze. Ale myślę też, że sztuka, która dotyka innych rejonów, jest dla innych ludzi, do innych rejonów wrażliwości. Trzeba być potrzebnym. W życiu trzeba być potrzebnym. Albo trzeba się opiekować psami, albo trzeba mieć dzieci, albo trzeba robić sztukę, która na przykład ludziom pozwala przeżyć jakieś magiczne podróże, albo się umocnić w swoich... No po prostu trzeba być potrzebny. Tak to widzę i musi być uczciwa. I musi być za każdym razem, jak powstaje właśnie, jak jest, z niewiedzy powstaje, to jest czymś więcej niż zwykłym przedmiotem, sprzedajnym przedmiotem, który możesz kupić. No, wiesz, prawdziwej sztuki nie kupisz za żadne pieniądze. No. Powiedział Mariusz Wilczyński w naszym studiu na kilkanaście dni przed premierą na Berlinale filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta. Film czule nazywany Zabijem, no ale po tylu latach pracy czułość jest pewnie jedną z kategorii niezwykle istotnych przy tej robocie. Bardzo ci dziękuję. Za to spotkanie. Zabij to i wyjedź z tego miasta będzie pokazywane w programie Encounters. To jest właśnie w konkursie Encounters. To jest nowa sekcja festiwalu w Berlinie i jednocześnie konkurs. No więc podwójna doza emocji. Z jednej strony sam fakt premiery wyczekanej przez wiele osób i przez samego artystę. No i oczywiście też szansa na zmierzenie się z innymi artystami, co pewnie jest mniej istotne. Tak jak powiedziałam, Umówiliśmy się z Mariuszem na powrót do tematu filmu, który jest bardzo autobiograficzny, ale jednocześnie cały czas ma stwarzać nie tyle przyjemność, co być ważnym dla widzów, więc nie możemy po prostu teraz obgadać wszystkich wątków i odebrać cokolwiek tym, którzy będą go oglądali po raz pierwszy. Kiedy ta szansa już nastąpi, widzowie film zobaczą, wtedy porozmawiamy już bez takich ograniczeń. No a teraz będziemy sprawdzać i nasłuchiwać, co tam w Berlinie podczas tych pokazów premierowych się wydarzy, jakie będą reakcje i mam nadzieję, jak najszybciej będziemy mogli zapowiedzieć polskie pokazy filmu Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. Na kostce z Ofilorem, zimne piwo w totalnym upale. Harmonie Beatlesów i chyba Waitsa, śmiech dziecka w zabawy zapale. Głosy przyjaciół, gdy wchodzisz po schodach, grafo na gitarze, gdy ktoś gra pierwszy raz. Zmęczenie po miejsce i jakaś nagroda. Słońce kwietniowe przez jabłonie na twarz. Emil na basie z miną tajemniczą, trzy klas, kasety, pety i szum. Moja dziewczyna pobijająca wino, krawal na ławce i majowy tłum. Na krakowskim przedmieściu, albo stado w Lubli, w krzakach na działkach. Kajton Blue i Mirek Jankowski, jesienią kiedy koniesz w poniedziałkach. Na moich fajkach jest facet bez nogi, w telewizorze gada facet bez serca. Prawda kobieta odnosi się w braku mózgu, a w moim mieście nie ma powietrza. Na moich fajkach jest facet bez nogi, w telewizorze gada facet bez serca. Prawda kobieta odnosi się w braku mózgu, a w moim mieście nie ma powietrza. To nagranie pochodzi z nadchodzącej płyty Pablo Paweł i naprawdę dużego zespołu. Do 20 lutego można tę płytę zamawiać w przedsprzedaży i tylko w ten sposób można stać się jej właścicielem, bo wyprodukowane będą dokładnie te egzemplarze, które zostały wcześniej zamówione, płyta zostanie wyprodukowana na winylu. Dużo bardzo dobrej, naprawdę dobrej muzyki od naprawdę dużego zespołu. Jeżeli komuś przeszkadza powietrze w mieście, to może się gdzieś przejechać, przewietrzyć. My teraz mamy taką propozycję połączoną z festiwalem muzycznym. Już za chwilę Michał Morgański opowie o kolejnej odsłonie Snowfestu, ale jeżeli ktoś w trakcie tej opowieści zorientuje się, że bardzo, bardzo, bardzo marzy o takiej podróży, to niech dzwoni 2 2 7 3, bo do wyczerpania zapasów Agnieszka Obszańska dzisiaj w całkiem niezłym humorze rozdaje karnety na festiwal. Metric, Camp, Sigma, Shy FX, Ejeka, Kraken Smack, Solar, Mos Def, czy na przykład słyszany już w tle Vitalik. Ci i kilku innych artystów pod koniec lutego wystąpią na festiwalu Snowfest, organizowanym pod patronatem Trójki. Snowfest to zimowy festiwal sportu i muzyki, organizowany w Szczyrku. Od dłuższego czasu informujemy na naszej antenie głównie o części muzycznej imprezy, a zatem dziś pora na kilka informacji związanych właśnie ze sportem. Czyli zawody, które odbywają się na skoczni Skalite, skoczni narciarskiej, na której na co dzień trenują skoczkowie z Polski, z zagranicy. Jest to jedna z ładniejszych skoczni. Można tam regularnie spotkać najlepszych. My przerabiamy tą skocznię na nieco inne warunki, na bardziej lifestyle'owe, freestyle'owe. Mówi Igor Fleischer, organizator Snowfestu. Przyjeżdżają rajderzy, zawodnicy friski oraz snowboard, czołowa reprezentacja z Polski i w tym roku formuła będzie również zaskakująca. Będzie bardzo fajna sekcja jibbingowa, czyli będą poręcze, będzie stworzony tak jakby taki park miejski na tej skoczni. Co więcej, będzie można zobaczyć to bardzo z bliska i stworzymy dla tych zawodników, oprócz tego, że będą poręcze, będą schody, bardzo fajne przeszkody. Pierwszego dnia będziemy mieli friski, drugiego dnia będziemy mieli snowboard, oczywiście jest pula nagród do zgarnięcia, więc zawodnicy walczą, oprócz tego, że walczą o pierwsze miejsce, to również walczą o nagrody pieniężne i rzeczowe. Szczyrk po raz kolejny wypełnią festiwalowicze, którzy jadąc na imprezę, często najpierw dojeżdżają do Bielska-Białej. I specjalnie z myślą o tych osobach zorganizowaliśmy tak zwane snowbusy, czyli busy, które będą podróżowały i woziły festiwalowiczów do Szczyrku, zarówno przed festiwalem, jak i w godzinach nocnych. Pełna rozpiska również dostępna na naszej stronie snowfest.pl, więc jeśli ktoś tak naprawdę mieszka niedaleko, w Katowicach lub gdzieś na Śląsku, to myślę, że spokojnie może skorzystać z takiego busa i spokojnie wrócić pociągiem lub kolejką do domu. Gdybyśmy mieli jakoś zlokalizować Snowfest w przestrzeni festiwali naszego regionu, myślę tutaj nie tylko o Polsce, ale również o innych krajach, to jak to wygląda? Generalnie imprez zimowych nie ma zbyt wiele na taką skalę. Jeśli chodzi o Polskę, to jesteśmy jedynym zimowym festiwalem organizowanym na taką skalę, czyli na taką ilość osób, to jest 10 tysięcy osób przez 2 dni, więc ciężko porównywać, bowiem są różnego rodzaju imprezy, są imprezy sportowe, natomiast nie ma takiego połączenia muzyki i sportu. Hasło festiwalu to jest Snowfest Powerade by Tauron, festiwal sportów zimowych i muzyki. Łączymy ze sobą muzykę oraz sporty i tego w Polsce nie doświadczysz. Takim największym festiwalem, który ma podobną formułę, to jest festiwal Snowbombing, który odbywa się w Austrii, w Meyerhofen i który poniekąd przyczynił się do tego, że organizuje coś takiego na terenie właśnie naszego kraju. Olbrzymie wydarzenie z 20-letnią tradycją, oczywiście bardzo bogaty line-up od The Prodigy swojego czasu, który również mogłem obserwować, był zorganizowany w lesie, tylko na 1000 osób, chociaż oczywiście cały festiwal jest dużo większy, ale tam mogła wejść tylko garstka ludzi. Festiwal bywał się, było runoleśne, scena zbita z drewna, no i na niej występowało Prodigy, jakby no niesamowita również energia. Także bardzo bogaty line-up, no oczywiście inne budżety, też inna skala festiwalu, 20 lat już na rynku, no i jakby goście z Anglii. Chociaż u nas też coraz więcej pojawia się tych uczestników z zagranicy, bowiem dostajemy dużo informacji i wiem, że się do nas wybierają. Dużo potrzebnych informacji o festiwalu można znaleźć na stronie snowfest.pl. A my widzimy się 28 i 29 lutego w Szczyrku, skąd będziemy nadawać kilka audycji. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu. Ja widzę, że telefon dzwoni, więc tylko powiem, że do wyczerpania zapasów karnety na Snowfest do wzięcia 2 2 7 3, a na antenie zespół Sol. Too much, just give me enough. Zespół Sorry i nagranie More. Już za chwilę to będzie literatura i Mateusz Matyszkowicz i jednocześnie napisy końcowe Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jannie Budek, Michał Margański, Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Karnety rozdane. Do usłyszenia za tydzień o 13. Trójkowy chuligan literacki. Wielkie miasta mają swoją literaturę, mają Wilno od kilkuset lat, ale ta tradycja trwa i kolejne odkrycia Wilna przed nami. Dzisiaj Richardas Gavelis, litewski nieżyjący już pisarz i jego tłumacz, polski tłumacz Kamil Pecela. Dzień dobry. Dzień dobry. Polonista i lituanista z zamiłowania. Nieczęsto trafia do nas literatura litewska, a szkoda. Teraz mamy wydanego Gavelisa, jednego chyba z najważniejszych litewskich pisarzy drugiej połowy XX wieku. Jego powieść, którą tłumaczyłem, Wileński poker, jest uznawana za jedną z najważniejszych właśnie powieści w literaturze litewskiej drugiej połowy XX wieku, a przede wszystkim za powieść przełomową literaturę wolnej Litwy w 1989 roku. Na czym to uwolnienie dokładnie polegało? Zakończył się przymus budowania literatury zgodnie z zasadami socrealistycznymi. Wilno, które w tej książce jest magiczne, ociera się gdzieś o drugą rzeczywistość, która cały czas tkwi w martwych z pozoru murach miasta. To prawda, natomiast natura tej jego magii jest inna. Ja nazwałbym to czarną magią, ponieważ tam mamy do czynienia raczej nie z nostalgią, a z groteską. Ulicami tego miasta chodzą tego miasta ofiary, czy też raczej ofiary tych, którzy to miasto przez tam ostatnie dziesięciolecia bezcześcili. Po ulicach Wilna, takiego jak je obrazował Richardas Gavelis, chodzą martwi mieszkańcy z wszystkich lat, nie tylko ofiary, ale również i kaci. Jest to miasto, które łączy w sobie wiele warstw i również jest to wiele warstw jakby człowieczeństwa. To znaczy są tam żywi, są tam umarli, ale jest tam, zwłaszcza w tym Wilnie sowieckim lat 70., które opisywał w swojej powieści, jeszcze jednak kategoria ludzi i to są kukły, hollow men, którzy przypominają człowieka, ale nimi nie są. Jeszcze jedna kategoria są to ludzie, którzy byli kiedyś ludźmi, ale zostali skrzywdzeni przez tych, którzy dzierżą władzę i zamienili się również ludzi wydrążonych i pozbawionych tego człowieczeństwa. Więc to wszystko się tam miesza, spotyka i gra ze sobą. Stąd również nazwa, czyli ten wileński poker. Jest też takie porównanie, którego używa Gavelis. I, że tak jak w Pradze, w Lizbonie, to co dawne jest obok tego co dzisiejsze, w sposób bezduszny dzisiejsze, to w Wilnie to wszystko według niego się miesza, że to samo miejsce ma zarówno swój starożytny wymiar, jak i współczesny. Co to dokładnie oznacza? Jak to się przekłada na rzeczywistość? W Wilnie Gawelisa wszystko jest wielowarstwowe. Warstwowa jest historia, jest tam historia polska, jest tam historia żydowska, litewska. One mają swoje warstwy, tak jak są warstwy w Troi, ale dla mieszkańca Wilna współczesnego one objawiają się jednocześnie. Podobnie jednocześnie objawiają mu się wszystkie postacie, wszystkie zapachy. Dobrze to widać na poziomie konstrukcji narratora pierwszej części. To znaczy mamy tam do czynienia z narratorem, który jednocześnie mówi z momentu czasowego, w którym dzieje się powieść, ale również z kilku innych momentów swojej własnej indywidualnej historii. Wszystko to dzieje się jednocześnie, ponieważ natura tego, co chce odkryć swoją książką Gawelis i natura tego, co chce odkryć poprzez swoje dochodzenie główny bohater tej powieści, jest ponadhistoryczna, ponadczasowa. Jest to natura zła zaklętego w politykę, w systemy władzy. Gawelis jest pisarzem trudnym także dla samych Litwinów. W czym on dokładnie narusza ich błogostan? Znaczy, jaką ranę rozdrapuje tak naprawdę? Pomijając kwestie poetyki, Gawelis również okazuje się krytykiem społecznym. Nie tylko krytykuje ustrój radziecki czy totalitarny w ogóle, ale również ofiary tego systemu, czyli społeczeństwo litewskie, które pod wpływem działania tej sowieckiej władzy, ale nie tylko, wyrabia w sobie cechy, które Gawelis potępia. Dlatego dekonstrukcja czy krytyka mitów narodowych albo bolączek społecznych różnych powodowała, że Gawelis nie był lubiany na Litwie i nie był nagradzany. Angażował się bezpośrednio w sprawy bieżące również w latach 90. i to wszystko powodowało, że nie był najpopularniejszą postacią wśród pisarzy litewskich. W powieści Wileński poker obok Homo Sovieticusa jest tam również analiza Homo Lituanicusa, czyli jakby odmiany człowieka sowieckiego, która to odmiana jest typowa właśnie dla Litwy. A jak to pisanie Gawelisa i jego wizja Wilna odrębnego, z własną tożsamością, ma się do tych niektórych koncepcji, które były już w międzywojniu, jak Mackiewicza, jego krajowości, tego uznania wyjątkowości i odmienności tych ziem. Jak sam Gawelis patrzy na taką wizję? Józef Mackiewicz jako krajowiec wierzył, że społeczność ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego łączy pewna solidarność i wspólna tożsamość, która przebiega ponad podziałami narodowymi. Natomiast Gawelis żył w zupełnie innym społeczeństwie i w innym momencie historycznym. Był podział ponad narodowościami, ale był to podział wymuszony przez sowiecką urawniłowkę, to znaczy my też jesteśmy do siebie podobni, my Litwini, Polacy i Żydzi w sowieckim Wilnie, ale to nie wynika z jakiejś wspólnej tożsamości historycznej, ale z tego, że wszystkim nam zarówno wyrządzono krzywdę i sprowadzono do tego człowieka wydrążonego. Z drugiej jednak strony pozostaje miłość do Wilna. Tego Wilna sowietyzowanego wprawdzie, ale nadal zachowującego jakieś szczątki swojego piękna. I powieść ta, pomimo wszystkich swoich okropieństw i głównej metafory, którą jest labirynt ciemny, mroczny i bez wyjścia, jest swego rodzaju odą na cześć tego miasta. Jest wyrazem miłości do niego i tutaj również ta miłość do Wilna przebiega ponad podziałami narodowymi, ponieważ wyznaje większość postaci tej powieści różnych narodowości. I tym pozytywnym zdaniem kończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był Kamil Pacela, tłumacz Richardasa Gawelisa i jego ostatniej książki Wileński poker. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. W Hollywood po raz 92 wręczone zostaną nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. A w Trójce już po raz 24 zapraszamy na Noc Oscarów. Będziemy oczywiście kibicować filmowi Jana Komasy Boże Ciało, nominowanemu w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W audycji również rozmowy z innymi twórcami, prezentacja nominowanych filmów oraz bezpośrednio